مارسل چی دی؟ دایکی زوری لی هاتوا مارسل بیویستی با چارا زر کرده نیا یوادارم او درمانانا ما بی که ورس ویتالیس بکاری اهینا لواچه درمانا کار ما بی بدا خوا نم آوا شن دکتوریکا گورم تکاد لیکم بالا ماما پیشتی با پاره هیا نازدانی بیمش بالا هم هر چونه بی هر بی یارمتی بی بالا از نیا کمی علامتا مرسل پاستا کورا مرسل نتوانه نخوشا لامو دوات همالی مناوید نامه لجگای بو خیب خواه عبی برو اتا سری شکای ریشم باب که توش به این شیوه دستگاه ریشی من نکی دو چون پیامه چی آلای چی؟ و تا چی بیم؟ واسی لو بینا بلی بی خیمتا او با چی بر قوس ایر مکن مرسل امرو ناشو با ایش چه گشتی؟ ما خواه کراشی ازای شو بگرا مادم آلی هاو ابی امرو تو پره ایشم با پایا کهی باشا چونه بلا توا ماتیو اترسم نتوانیو همو پره کب که توا ابی همو من پشتی مارسل بگرینو یارمتی بدین بلا تو آمادی ماتیو من آمادم و پشیمان رو نم بوا لو بر یاری که داو مالی کردو ماتیو نبی امکار دو بخین ماتیو استاد چی بکین اچین بدوی دکتورا آگارین استاد برگی ناگریه من ازانم هیچ دکتوری هر نامری رو شقه همه کشمار نزیگ بیتا وانیا ریمی جو بگره ماتیو ویتالیس به نخوشی گیانی درچو لرگا مرد بدا خوا او کاتانا نمتوانی هیچ یارمتی اکی بدم زوریش حولم دا بلام دستم به هیچ لیک دا نگیشت امرو بلام امرو کن لادم هرچه کم لدستا بی ای کم چون که مرسل نخوش و پیویستی با چار سرا بله ماتیو ابه چار سر بکریا منیش آمادم یاربتی مرسل بمریمی نامیشانی مالی نخوشه که من پی بله حکیمیت شقا میلوسین و شقا میلوسین؟ هیچ دکتوریک آماده نیبید با شقا میلوسین چون که ایوه نتوان پاری چار سر کدن بدن چی اله پاره که ناین ها؟ تکاد لیکم خانمکم چی الهیت ها؟ باز نهینید باکو پیمو چی خانمکم دکتر تو اله چی؟ بدا خواه ریمی ما بروین نتوانی یارمتی من بی؟ وکو بیمو تی نایم با شقامی لوسین نخیر نتوانم گورم یک دقا بست تکایا گورم یک دقا ریمی بیمو تی دکتور راست نبی با شقامه کمان دی با بروی اگر تو آروی برو شقامی لوسین کی اویره لو شقامه نزیک بیتوا؟ شقامی لوسین هیچ دکتری راضی نمی‌بیاد با شقامی لوسین. بوچی، بوچی کس نه بدم منو، ها؟ ماتیو، کاریکم، کنک آرام بگرم. بیا زحمت، دکتر منو. بو اینکاری کرا. چی هوا؟ ها دکتر؟ دکتر، من الله کمان تمنی دسالو، زوریش نخوشا. بیام بالای چیه دی؟ مرتفتونه ها؟ سپاس بو خواه زور باشه تاکی برز بو بم زوانه چاگه بیتوا سپاس بو خواه بلان پیویستی بخواردن هیا جگه لوش پیویست چاو دیری بکنو آگاتان لی بی ایه آگاتان لی بی بله دیگه ایشتم دوائی درمانی بوانیرم باشه؟ زور سپاس دکم دکتور آگاتان لی بی ببورا اتوانم بیم لگلتا؟ فرمو، آساییه، فرمو ریمی، چی؟ اگر کس برزانی ایم دکتر مرینه و بایره چی بکین؟ با امان یعنی بیره بینی هر دکمانه، باشه؟ من یعنی بیر؟ مرسل بم زانه چاک ده بیتوا زور سپاس دکتوری بارد زور سپاس خواد لگل خواد لگل بی دکتوری بارد ماتیو، سپاس بخوا مرسید تاکی نماوا بوی ابی همو من حال بین تا پایی ترسر کتنی بکو که نوا خامد نبه، ریمی، ام راسم ایشی زیاد رکم لبروی، پایر با مرسید پیا که این کپی جنی کورش آمادن یعنی، وو وو، وو، وو ببچین بلای کاری خو مانو، ماتیو، ببروین ریمی، اواره ایتری بینی نوا، باشا دی استاب بروین. آماده تو؟ چیه کورا؟ آی نتوانی؟ آی، امرو چند گرما؟ ها؟ اتوانی کمی افشومه ایلویا؟ ماتیو، چه کلی را؟ دکتر هاو بله؟ مرسیلو، مدی، من فرن چند آمده؟ آی، ای پارکی چونه دید؟ همو من کارکی، تا پاری دکتر رو درمانه کن بین بلام کارکی زور گیرانه آسانه؟ ماتیو شتی کت بیا بله چیا؟ لو چوانه دولمن بی بیدن با چون که بریان من داد زینه کهید وانیا ای چون نتوانی پاره مارسل بدهی ها؟ ایم همو مارده نکو جند زینه کهید ها؟ وزانی بوی افیو باشا چی موتوه قصه یک بو کردم خریق بابم خنکیانی خو گمشا وانزالی وازیه ناو باشا دی من ایستان چی بکم یرمتی مرسل ادم باشا وانزالی کردو باورم پیب کماتیو درو ناکم براستا گمشا ها بگره او پاره برو شیر با مرسل بکرا باشا تا تو زیبه دو سر خوی بسر چاو ماتیو برا ماتیو لیکا دو دل تری نبینی نو خو حفیظ ماتیو لپر گورا چوار پینج شش حف هشت نو بلا قبل زیادر کب کینه و کواسا با کس بیل کین آماده ای دمیاشم گرفتا ماتیو زون بچاکی کار اکن هبی خویره و مرسی شیری تازه ها زور خوشا ده بی خو باشا سپاس لی کردو سپاس سپاس ده سب خواه باشا زور باشا گو بگرن ابی بچین یرمتی بین باشا دی با پروین زود باشا بوستای هف از قدم تانیا یک لوری برگرده اخ توانی پاره چی زور کب کموا بله ریمی قیمه که ام رو توانیم سی دینار کب کموانه همی اوتانه اجابی ببو دکتوره که با بشکم پارکی طاوبه بلام ای درمان مرسید پیویستی با درمانا چون پتوانین او همو پارکو بکینوا ها پیم بلا اما تنها بشی دکتورا که اکاد ماتیو ریمین ریمی، سیرکا، امو پاره من کب کردو دوا، همو من ایش من کردو ها؟ ها؟ یعنی امرو کستان ایشتان با کاسفر نکردو ها؟ ها؟ وانیا؟ راسته کار، دوای کاسفر لیتانه یاد سلامتی مرسل لپیشا مشتیه که ویا راسته کار بله، گرینگ اوی مرسل چا کبیسه و بله، اولا همشتی گرینگ تره بداخوا، ایشتانه توانی وک پیویس پاری مارسل کوکینوا بله چیا تا استا پاری درمانکه من بو کو نکردو تو چیپ کین ها پیم بله نه نه بی ام او بوستین بیکارو مارسل جمالو نخوش به خون چاره کم لیزا او با چیو کمانو لمالو یه ناوه؟ ها؟ با چیو نالتا؟ ها؟ ونزا، ونزا نیرمی، نماز یکای زانه بینم امره اونجا بسر آبی باشا، آفرم ماتیو، دستکانت خوش بیا، سیدی که چی من؟ کوری خوام، زور سپاس تکم، براستی موسیقایی که زور جوان بو، لجیان من گم نشتیوا نبو، قد باورم نکر بتوانی، ها بگره، بگره کوری خوام ریمی، سید که، آلتونه ایوه درم که چاکی تو مرسل کتالا بلم سم دیزره مرسل ازایا ایوه درم سو چاک بیتوا ماتیو، ام دیمانه زور جوانه وای کن جارم بریمی باور بکن یک جاری تر شتیوان با کز نکردوا بله لواتی لکمان بزانی موسیقا که زور خوش بو لکه او موسیقا لیده ها پیم بله خلکی امو سرسان بون با موسیقا کد ام کمانا ای بارز ویتالیستا بوی بین الاختری اشتل لام او کماره دیاری بی بو تو ها؟ ریمی براست بو من؟ بله تو شایانی هموشتی که بطیبتی او کسانی که وقت تو شارزان تکایا بی پاریزا فرمو بو من اونده شارزان؟ بلام دنیایی هوا ام کمانه لیمن شین کتابتی به ها؟ زور سپاس